Rwanda kumana. Naam, matumaini yangu ni tele kuona endelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 13 Oktoba mwaka 2023. Tuanze kabisa na muktasari wake. Kuchangia mali za nchi kwa raia wote ingelikuwa ni jukumu la kutekelezwa na viongozi wa kisasa, ni matamshi yake kiongozi wa chama Uplona wakati ambapo Ijumaa hii kunaadhimishwa miaka 62 inayomalizika Ruigwa Gasore akimaliziwa maisha. Na kusajiliwa kwa mashirika ya mikopo na akiba vinalengwa na sheria mpya iliyotolewa jana Alhamisi na kiongozi wa benki ya taifa Belbe, na hayo yako kwenye tangazo lililotolewa na benki hiyo jana tarehe 12 Oktoba mwaka huu 2023. Na watu wanaokaribia idadi ya 400 wanaoundwa na mabwana 222 na kina mama 38 wako katika jela linalopatikana kwenye makao makuu ya kamishna ya polisi ya kuadhibu makosa ya jinai jijini hapa Bujumbura, mahala kulipokuwa kuitambulika Besel. Na ugenini kuna shuhudiwa vita ambapo takribani watu wanaofikia 258 wa Israel wameshauawa tangu shambulio lililotokea tarehe 7 mwezi huu Oktoba. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Erike Uwimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Wananchi wa Burundi hawajatekeleza vilivyo matakwa ya mwanamfalme Ruigwa Gasore kwa kuibukana na ukabila, licha ya kushuhudiwa upungufu nyakati hizi ukilinganisha na miaka iliyopita. Hayo yamebainiwa Ijumaa hii na naibu askofu wa diocese ya Bujumbura katika ibada ya kuadhimisha miaka 62 inayomalizika mwanamfalme Ruigwa Gasore akiuawa. Kasisi Antoine Lugerinyange aliwataka Wakristo wali hudhuria ibada hiyo ya misa kuepukana na vitu vyote vinavyoweza kudumbukiza nchi ya Burundi katika hali tatanishi, hususan vita za wenyewe kwa wenyewe. Na kuchangia mali za nchi kwa raia wote ingelipaswa kuwa ni jukumu la kutekelezwa na viongozi wa kisasa, ni matamshi yake kiongozi wa chama cha Uplona wakati ambapo Ijumaa hii kunaadhimishwa miaka 62 muhanga wa aliyosababisha nchi ya Burundi kujipatia uhuru Ruigwa Gasore akimaliziwa maisha. Olivier Nkurunziza anaitaka serikali endelee na jitihada za kuboresha uhusiano na jamii kimataifa ili nchi ya Burundi ambapo umaskini unaendelea kukifiri ipate misaada kutoka kwa wahisani. Aidha, Olivier Nkurunziza alipata nafasi ya kutolea wito viongozi waendelee kutetea uhuru wa nchi ya Burundi. Na tunaposalia katika ukurasa huyo ni kwamba gavana wa mkoa wa Kayanza anawataka raia anaoongoza kupea kipaumbele urithi wa mwanamfalme Ruigwa Gasore kwa kujiunga na vyama vya ushirika ili waweze kujiendeleza na waweze kuzalisha mazao ya kilimo kwa kiwango tosherevu. Lemi Chishahayo anaomba pia kusiwepo raia wa Kayanza ambaye ataendelea kunyanyaswa. Aidha, gavana Chishahayo anaomba wale wanaoteuliwa kuongoza za nyadifa tofauti za uongozi serikalini wawe watu wenye hekima na busara, wakiteuliwa kuzingatia na yale walioweza kutekeleza ya kuendesha jamii, wasiwe wakichaguliwa kukizingatiwa asili za vyama vyao za kisiasa au dini lao. Kiongozi huyo ametoa tamko hilo katika kauli aliyotoa kwa raia waliohudhuria sherehe ambapo leo kunaadhimishwa miaka 62 inayomalizika mwanamfalme Ruigwa Gasore aki uawa. Na baada ya usajili wa chama cha Uplona kilichobuniwa na mwanamfalme Ruigwa Gasore mnamo mwaka 1661, alihutubia wananchi wa Burundi ambapo hutuba yake ilikuwa inagubikwa na kauli ya maridhiano, umoja na mshikamano kati ya raia wa Burundi. Aidha, mwanamfalme Ruigwa Gasore alikuwa na madhumuni ya kuendeleza nchi ya Burundi kwa kuifikisha katika hatua ya maendeleo endelevu kwa kupiga marufuku ruhusa na ubadilifu wa mali za serikali. Tumusikilize katika tafsiri la Lomiwardi ni yabivuze. Watu wanaposhindana sharti kuwepo mshindi na mshinde. Hali kadhalika katika siasa. Leo Uprona imeshinda kutokana na ridhaa yenu, hata itaunda serikali ya Burundi. Lakini katika uchaguzi huo mshindi na mshinde ni Warundi. wanachangia mkoa na mfalme mmoja. Licha ya kutokuwa katika chama kimoja, Burundi na wahitaji wote. Ni kwa sababu hiyo, ndugu zangu, ushindi wa leo si ushindi wa chama. Leo amani imeshinda, ni ushindi wa haki na utulivu wa Burundi. Kwa maana pasipo uongozi bora, hakuna haki wala utulivu. Pasipo uongozi bora, hakuna maendeleo. Kupigania ushindi katika uchaguzi kumekwisha. Kinachosalia ni maslahi kwa wote. Kwa hiyo tujitahidi kuyatafuta. Mwanachama umdasigana atakayetisha wageni ama wanaotofautiana kwa chama atakuwa ametendea mabaya nchi, hata na hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Wahuni, wezi na majambazo watambue kwamba wakikamatwa wataadhibiwa vikali. Burundi imejichagulia. Je, tutathubutu kuisaliti kwa kutumia sifa iliyotujengea kwa kulipiza kisasi ama kujivuna? Uongozi tuliopewa tunapaswa kuutumia kufariji Warundi wote kwa kuzidisha upendo na amani nchini mwetu. Naam, aliyekuwa akisikika mwanamfalme Ruigwa Gasore ambaye alikuwa anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Lomiwaldi Niwabivuze. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili itaendelea kukujia kupitia Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Inasikika jijini Bujumbura na vitongoji vyake kupitia masafa ya 89.7 nchini kati, maeneo pakubwa. Tunasikika kupitia frequency modulation 101 na ugenini bila shaka unabonyeza w3.isanganiro.org. Inchi ya Burundi inapangilia kujenga vijiji vya kisasa katika matarafa na mikoa yote, na hapo ni kufikia mwaka 2040. Mradi huo utapelekea kuhamisha wananchi kwenye vijiji hivyo ili kupatikane mahala pakubwa pa kuendeleshea shughuli za kilimo. Hayo yalibainiwa jana Alhamisi na waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani katika mkutano alioendesha na viongozi tawala pamoja na taasisi tofauti za kuimarisha usalama. Waziri Martin Intelese anaeleza kuwa vijiji hivyo vitajengwa kwa lengo la kufikia mustakabali wa serikali kwa nchi ya Burundi, kuibadilisha nchi ya kujitegemea na nchi iliyofikia hatua ya maendeleo endelevu mnamo mwaka 2060. Kulingana na mashaka ya utekelezwaji wa mradi huyo yaliyowasilishwa na waliohudhuria, waziri Intelese aliwataka magavana kufuatilia kwa makini mkakati huyo. Na kusajiliwa kwa mashirika ya mikopo na akiba vinalengwa na sheria mpya iliyotolewa jana Alhamisi na kiongozi wa benki ya taifa Belbe, na hayo yako kwenye tangazo lililotolewa na benki hiyo mnamo tarehe 12 Oktoba mwaka huu 2023. Tangazo hilo linaeleza kuwa mashirika ya mikopo na akiba yaliyosajiliwa rasmi ambayo yalikuwa yalisitishwa kuendesha shughuli zake. Tangazo hilo linatoa idhini kwa mashirika hayo kuendelea kuchapa kazi. Tangazo hilo pia linafahamisha kuwa hatua ya usajili wa mashirika hayo iliyokuwa ilichukuliwa tarehe 31 Januari mwaka huu inasitishwa. Na kama nilivyokuelezea katika muktasari wa taarifa hii, watu wanaokaribia idadi ya 400 wanaoundwa na mabwana 322 na kina mama 38 wako katika jela linalopatikana kwenye makao makuu ya kamishna ya polisi ya kuhadibu makosa ya jinai jijini hapa Bujumbura, mahala palipokuwa pakitambulika Besel, wakati ambapo jela hilo lina uwezo wa kupokea mahabusu 46. Katika tume ya taifa ya kutetea haki za binadamu sendehashi kwa fupi wa Kifaransa, wanaeleza kuwa watu hao wako chini ya ulinzi bila kuwa na faili, jambo ambalo linakanushwa na taasisi ya askari polisi. Duru kutoka katika tume sendehashi zaeleza kuwa waliomba watu hao waachiwe huru, azimiro lililokemewa vikali na kamishna anayeongoza ofisi hiyo. Mengi zaidi tunajiunga na Lomiwardi ni wabivuze. Tume ya kitaifa ya haki za binadamu sendehashi ilitembelea Alhamisi hii kamishna ya polisi jijini Bujumbura, ofisi iliyokuwa inaitwa Beser. Wajumbe wa tume hiyo wamekuta idadi ya wafungwa inazidi uwezo wa jela. Kuna zuio na wanaume 322 na wanawake 38 wakiwemo walio na watoto wenye umri chini ya miaka 3. Hayo yanajiri wakati sehemu hiyo ina uwezo wa kupokea watu wasiozidi 46. Tume sendehashe inasema wengi wao wanazuiliwa bila faili ya mashtaka dhidi yao. Kupitia ukurasa wake wa X uliokuwa unajulikana kama Twitter, Tume Sendehashe inaonyesha kuwa jela hiyo ina choo kimoja kilichojaa na bomba moja lisilo na maji. Mwendesha mashtaka wa Jamhuri akiwa pamoja na waendesha mashtaka mahakama za Mkaza, Muha na Nahangwa waliingilia kati bila hata hivyo kuachilia huru. Hapa Tume Sendehashe ya haki za binadamu inasema kushangazwa kwamba hao wote walishuhudia kuwa wanafungwa kinyume cha sheria, lakini kuwa kamishna wa ofisi hiyo ya jiji la Bujumbura alipinga kuachiliwa huru kwao. Hata hivyo, msemaji wa polisi ya Burundi anakanusha kuwa wanazuiliwa bila faili ya mashtaka. Anaweza kuwa polisi haikubali wanaofungwa katika mazingira hayo. Anamtazamo kuwa Tume Sendehashe inastahili kuonyesha utambulisho wa kila mfungwa na kipindi wanachomaliza gerezani. Ama kuhusu mazingira wanamozuiliwa kutokana na idadi kubwa, msemaji huyu wa polisi anaweza kutokamatwa hivi karibuni kwa watu kwa mkumbo. Anatetea taasisi yake akisema kwamba wanajitahidi kuheshimu misha muda uliopangwa na sheria, ikionekana kupita wanafahamisha swala hilo kwa mwendesha mashtaka ili kuchukua maamuzi. Tarehe 19 Septemba, Tume Sendehashe ilisaidia kuachia huru wafungwa zaidi ya 300 waliokuwa wanazuiliwa katika kamishna hiyo. Kwenye mkutano wa mawaziri juma lililopita, waziri mkuu na waziri wa sheria walionya taasisi za sheria kutorudi kufunga mtu asiye na mashtaka dhidi yake. Naam, Lumiwaldi ni waivuze shukrani. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Takriban wanajeshi 258 wa Israeli wameuawa tangu shambulio la umwangaji damu lililoanzishwa tarehe 7 Oktoba mwaka huu na kundi la wanamgambo wa Hamasi kutoka Palestina dhidi ya Israeli. Jeshi la Israeli limesema Ijumaa hii Oktoba 13, familia za wanajeshi 258 ambazo zimewapoteza wapendwa wao zimefahamisha rasmi msemaji wa jeshi Daniel Hagari amesema katika mkutano na waandishi wa habari. Ripoti ya awali imeonyesha askari 169 waliuawa, shirika la habari la AFP lilibaini. Wakati huo huo, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu imetoa ombi la dharura la inchi kutoa msaada unaofikia milioni 294 dola za Kimarekani kwa ajili ya ufadhili wa dharura wa mahitaji ya haraka zaidi ya Wapalestina. Fedha hizo zitatumika kuwasaidia baadhi ya watu milioni 1,200,000, shirika hilo linasema. Zaidi ya watu 84,000 katika mji wa Gaza walikosa makazi siku za Alhamis, shirika hilo linasema, na kuongeza kuwa sasa kuna zaidi ya watu 400,000 ambao wasio na makazi kutokana na vita hivyo. Haya yanajiri wakati Israel inalaumu raia wa ukanda wa Gaza kuhamia kaskazini mwa eneo la Palestine lililoko Gaza ndani ya saa 24, agizo linalotolewa na Hamas. Umoja wa Mataifa umesema unahofia matokeo mabaya ya kibinadamu kuendelea kudidimia. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyenitega sikio sikivu. Nimshukuru pia fundi mitambo Ilike Uimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jamari Vianney, ngenda kumana sina la ziada, kwa herini.